السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرضت فلم تعدنی, میں بیمار ہوا, فلم تعدنی تو نہ عیادت کی تم نے میری. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, قال, وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ عز و جل, بے شک اللہ عز و جل, یقول, کہیں گے, یوم القیامتی, قیامت کے روز, یبن آدم, اے آدم کے بیٹے, مرضت, میں بیمار ہوا, فلم تعدنی تو نہ عیادت کی تم نے نی میری. قالا, بندہ عرض کرے گا, یا ربی, اے میرے رب, کیف اعودک, کیسے میں عیادت کرتا آپ کی, وانت, جبکہ آپ رب العالمین, رب العالمین ہیں. قال, اللہ فرمائیں گے, اما علمتا, کیا, ما علمتا, نہیں معلوم تھا تجھے, ان عبدی, کہ بے شک میرا بندہ, فلانن, فلانا, مرضا, وہ بیمار ہوا ہے, فلم تعدہ, تو نہیں عیادت کی تم نے اس کی, اما علمتا, کیا نہیں جانا تم نے, انکا, کہ تم, لو عدتہ, اگر عیادت کرتے تم اس کی, لوجدتنی, البتہ تم پاتے مجھے, عندہ, اس کے پاس. یبن آدم, اے ابن آدم, استطعمتک, میں نے کھانا مانگا تجھ سے. یہ سین جو ہے استفعال کا, یہ کیا ہے, مدد طلب کرتے ہیں, مدد مانگتے ہیں. تو یہاں بھی کہے گا استطعمت, میں نے کھانا مانگا, کا, تجھ سے, میں نے کھانا مانگا تجھ سے, فلم تطعمنی, تو نہ کھلایا تم نے مجھے. قالا, وہ عرض کرے گا, وکیف اطعمک, اور کیسے میں کھلاتا تجھ کو, وانت رب العالمین, جبکہ تو رب العالمین ہے. قالا, اللہ فرمائیں گے, اما علمتا, کیا نہیں معلوم ہے تجھے, کہ انہو, کیا نہیں جانتے تھے تم, یوں بھی مانا کر سکتی ہیں, اما علمتا, کیا نہیں جانتے تو تم, انہو, کہ, یہ بات ہے کہ استطعم کا, مانگا تھا تجھ سے عبدی, میرے بندے نے, فلان, فلانے نے, فلم تطعم, تو نہیں تم نے کھلایا اس کو, اما علمتا, کیا نہیں معلوم تھا تجھے, انکا, کہ تم, لو اطعمتہ, اگر کھلا دیتے اس کو, لوجدت, البتہ پاتے تم, ذالک, اسے, عندی, میرے پاس, یا پاتے اس کو, عندی, میرے پاس. یبن آدم, اے آدم کے بیٹے, استسقیتک, میں نے پانی مانگا تجھ سے, فلم تسقینی, تو نہیں پلایا تو نے مجھے. قالا, وہ عرض کرے گا, یا ربی, اے میرے رب, کیف اسقی, کا, کیسے میں پلاتا تجھ کو, وانت رب العالمین, جبکہ تو رب العالمین ہے. قالا, اللہ فرمائیں گے, استسقا, کا, پانی مانگا تھا تجھ سے عبدی, میرے بندے, فلان, فلانے نے, فلم تسقی, تو نہیں پلایا تو نے اس کو, اما انکا, خبردار, یا واضح ہو جائے یہ بات کہ انکا, بے شک تم, لو سقیتہ, اگر پلا دیتے تم اس کو, وجد تذالکا, پا لیتے تم اسے, یہ اس پانی کو, عندی, میرے پاس, آج. تو یہ حدیث ہے جس کو امام مسلم نے کتاب البر میں روایت کیا ہے, اور امام احمد نے اپنی مسند میں بھی اس کو روایت کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ حدیث آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہوگی. اب اس کی شرح کی طرف آتے ہیں, شرح المفردات کی طرف. مفرد کا کیا مطلب ہے؟ الفاظ جو ہیں, جو مشکل الفاظ ہیں, ان کے وضاحت. طعم, استطعمتک, یا طعامن, یہ جو لفظ ہے, تو اس میں ایک ہے طعم, ٹھیک ہے, تو آگے کیا ہے, بریکٹ میں زبر لگی, اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں, مضارے میں جو عین کی حرکت ہے وہ شو کی ہے, جو یطعم, ٹھیک ہے, طعم, یطعم. تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اکلا، اس نے کھایا، یعنی اطعم فلانن، اس نے کھلایا فلانے کو. قدم لہ الطعام فاکلا، قدم لہ، پیش کیا اس نے اس کے لیے، الطعام کھانے کو، فاکلا تو اس نے اسے کھایا. استطعم فلانن، یہ اور لفظ ہے، کھانا مانگا فلان سے، تو اس میں کیا آئے گا؟ طلب منہ، مانگا اس سے، ان یطعمہ، کہ وہ کھلائے اسے، ٹھیک ہے نا. تو اب اس نے تین معنی دے دیے ہیں، ایک ہے طعمہ کا، طعمہ کا مطلب اس نے کھانا کھایا، یا اکلا، وہی بات ہے. تو اکلا ایک تو یہ مطلب، پھر اطعم فلانن، طعمہ اطعمہ ایک ہی معنی ہوگا، ٹھیک ہے. قدم له الطعام فاكل، یہ اس کی مثال دی انہوں نے. پھر ایک لفظ ہے استطعم، تو اطعم اس نے کھلایا، اور استطعم اس نے کھانا مانگا، یہ مطلب ہے. پھر لفظ ہے سقا، یہاں حدیث میں بھی آیا نا، ایک ہے استسقا، دوسرا ہے سقا، ہے نا، یسقی، سقا یسقی. اب سقا اور استسقا کا فرق بتائے گا. سقا فلانن، تو اس کا مضارع کیا آئے گا؟ یسقی کی، اس لیے زیر لگی ہے، قاف کے نیچے زیر ہے. سقا فلانن، معنی اس کا کیا ہے؟ اعطاہ ماء لیشرب، اعطاہ اس نے دیا اس کو، ماء پانی، لیشرب تاکہ وہ پیے، ٹھیک ہے. تو سقا فلانن کا ایک مطلب ہے کہ فلاں کو پانی پلایا، کیا مطلب؟ اس نے اس کو دیا، اس نے پی لیا، ٹھیک ہے. تو ایک دوسرا لفظ ہے استسقا، استسقا فلانن، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ طلب منہ ماء لیشرب، اس سے پانی کو مانگا تاکہ وہ پیے، یعنی کسی نے اس سے پانی مانگا اس لیے کہ وہ پیے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استسقا فلانن، بجائے لمبا جملہ بولنے کے ایک چھوٹا سا لفظ ہے، اس کو بول دیا جائے تو معنی سمجھ آ جاتا ہے. پھر فلان اور فلانہ کا جو لفظ ہے، فلانن و فلانتن، یہ کیا ہے؟ کنایتن، یہ کنائے ہیں، یعنی نام نہیں بولا گیا بلکہ اس کی جگہ کچھ اور لفظ بول کے وہی مطلب لیا گیا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کنایا. تو کنایتن عن اسماء الذکر والانثى من الآدمیین، یا آدمیین، آدمیین لفظ ہے، یہ کنایا ہے، یعنی فلان اور فلانا، یہ کنایتن استعمال ہوا ہے، یہ اسماء ہیں، نام ہیں، مرد کے اور عورت کے، یعنی ان کے لیے یہ نام لیے گئے ہیں جو من الآدمیین، جو انسانوں میں سے ہیں. تو یعنی فلان اور فلانا کا جو لفظ ہے یہ انسانوں کے میل اور فیمیل کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. گدھے کے لیے فلان کا لفظ نہیں آئے گا، یہ انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فلانا کا بھی انسان کے لیے، اس لیے من الآدمیین کا لفظ اس نے لگایا ہے. تقول، مثلا تم کہتے ہو، ماذا قال لك فلان، کیا کہا تجھ کو فلانے، ارأیت فلانن، کیا تم نے دیکھا فلان کو، اسألت فلانتن، کیا تم نے پوچھا فلانا سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ فلان اور فلانا انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، میل اور فیمیل کے لیے. والفلان والفلانتو، اور الف لام کے ساتھ فلان اور فلان اگر استعمال ہو، فلان اور فلانا، تو یہ کنایتن عن غیر الآدمیین، یہ آدمی کے علاوہ، انسانوں کے علاوہ کسی اور کے لیے پھر بطور کنایہ بولا جائے گا. جیسے مثلا تقول، تم کہتے ہو، رکبت الفلانا، میں سوار ہوا فلان پر، تو یہاں فلان ایک کنایہ ہے، مراد کیا ہے؟ فلان سواری پر. یا حلبت الفلانا، میں نے دوہا فلانا کو، دودھ نکالا فلانا کا. کنایتن عن الجمل والناقتی، تو یہ فلان، الفلان اور الفنانا، یہ کیا ہے؟ یہ کنایہ ہے، یہ استعمال ہوا کس کے لیے؟ اونٹ کے لیے اور اونٹنی کے لیے. دیکھیں بڑا باریک فرق ہے جو انہوں نے بتایا ہے، فلان اور الفلان، فلان انسان کے لیے اور الفلان غیر انسان کے لیے. پھر لوجدت ذلک عندی، تم پاتے اس کو میرے پاس، یعنی دنیا میں اگر تم اس کو پانی پلا دیتے تو آج میرے پاس پانی پاتے، یعنی لوجدت ثواب ذلک عندی، یہ مطلب ہے اس کا کہ تم ضرور پاتے ثواب اس عمل کا میرے پاس، ٹھیک ہے نا. تو یہ لوجدت ذلک عندی، پاتے تم اس کو میرے پاس، اس کو سے کیا مراد ہے؟ اس ثواب کو. پھر اس طرح لوجدتنی عندہ، البتہ پاتے تم مجھے اس کے پاس، تو کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالی کی جو ذات ہے اس کو پاتے؟ نہیں، یعنی بے علمی، میرے علم کو تم وہاں پاتے، یعنی میں تمہیں جان لیتا کہ واقعی تم نے یہ کیا، ٹھیک ہے. پھر آئیے ایضاحات نحویہ پر. پہلا ہے یا ربی، تو ربی اصل میں کیا ہے؟ اے، کیا مطلب کرتے ہیں یا ربی کا؟ اے میرے رب. تو میرا کس کا معنی کرتے ہیں آپ؟ جی، زیر کی وجہ سے. تو یہ زیر کیوں لگی ہے یہاں؟ ربا کیوں نہیں کہتی؟ ربی، کیونکہ آگے یا جو ہے متکلم کا وہ گرا ہوا ہے، یہ اصل میں ربی، یہ ہے ربی، تو یا جب لگا ہے تو وہ یا گرا دی، یا ربی یہ بن گیا. تو یا ربی یجوز فی المنادا المضاف، جائز ہے منادا میں جو مضاف ہو رہا ہو، الا یا المتکلمی، یا متکلم کی طرف، یعنی ایسا منادا جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو رہا ہو وہاں جائز ہے یہ لفظ اس طرح بولنا، خمسۃن اوجہن، یا پانچ اور صورتیں، پانچ صورتیں اس کی بنتی ہیں، کس کی؟ جو منادا مضاف ہو رہا ہو اس کو پڑھنے کی پانچ صورتیں بنتی ہیں. اب یہاں ربی یہ کیا ہے؟ منادا ہے یا حرف ندا ہے؟ منادا ہے. منادا کس کو کہتے ہیں؟ جسے پکارا جائے. اور یا حرف ندا، جس کو پکارا گیا وہ منادا، وہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ اگر مضاف ہو رہا ہو تو اس کی پانچ صورتیں ہوتی ہیں، اور مضاف بھی کس طرف؟ یا متکلم کی طرف، ٹھیک ہے نا. پہلی یہ ہے شکل کہ حذف یا المتکلمی، یا متکلم وہاں حذف کر دیجئے، یا ربی جو ہے وہ یا کی وجہ سے رب کو رب رہنے دیجئے اور یا کو گرا دیجئے، یا ربی یوں بنا لیجئے. والاستغناء بالکسری، اور جو کسرہ ہے وہاں اس کو ویسی رہنے دیجئے، یا ربی. وہذا هو الاکثر، اور یہ وہ چیز ہے جو کہ زیادہ تر قبول کی گئی ہے اس اصول میں، کہ منادا جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو رہا ہو تو یا متکلم کو گرا کے اس کے کسرے کو ویسے رہنے دیا جاتا ہے، اور زیادہ تر اسی اصول کو ہی لاگو کیا جاتا ہے اور اسی پر ہی عمل ہوتا ہے. پھر دوسری شکل اس کی ہے کہ اثبات الیا ساکنتن، یا کو آپ رہنے دیجئے، یعنی منادا اگر مضاف ہو رہا ہو یا متکلم کی طرف تو آپ یا کو رہنے دیجئے، یہ مطلب ہے اثبات الیا، یا رہنے دیجئے، لیکن ساکنتن، یا وہ ہو جس میں سکون ہو، یا ربی یا نہیں کہیں گی، یا ربی یوں بن جائے گا. وہذا، اور یہ عمل جو ہے، دون الاولی، پہلے سے ذرا کم ہے، پہلے سے کم ہے، یعنی پہلا جو اصول ہے نا، پہلا طریقہ، اس سے کم ہے، فی الکثرت ہی کثرت میں، یعنی زیادہ تر پہلا ہے، اس سے کم کثرت میں پھر یہ ہے. پھر نمبر تین، تیسری صورت یہ کہ اثبات الیاء متحرکتن بالفتح، یا کو رہنے دیجئے، لیکن کس طرح؟ متحرکتن، وہ حرکت والی ہو، اور حرکت بھی کون سی ہو؟ بالفتح، فتح والی، جیسے یا ربی، یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا ربی، یا ربی، یا ربی، یہ تیسری شکل ہے. پھر چوتھی، قلب الیاء الفن، جو ربی کا یا ہے اس کو آپ تبدیل کر دیجئے کس میں؟ الف میں. کیا کہیں گے پھر؟ یا ربا. عام طور پر کچھ تکلیف میں ہو یا دعا کرنی ہو تو بعض ڈائلیکٹ میں یہ ربی کو ربا کہہ دیتے ہیں، تو ربا یہ لفظ ہے. وقد تلحقها, اور کبھی کبھی مل جاتی ہے, تلحق آگے مل جاتی ہے, ہا اس الف کو, ہا اس سکتی, ہا سکوت والی, یعنی ہا ہوگی لیکن اس پہ سکوت ہو جائے گا, اس کو پڑھیں گے اور وہیں سکوت اختیار کر لیں گے, جیسے یا رب. بس کبھی بندہ تکلیف میں نہیں ہوتا, ایسی ٹھنڈی آہ کے طور پر ویسے کہہ دیتا ہے یا رب. پانچویں شکل, قلب الیاء الفن, یا کو الف میں بدل دیجئے, وحذفها, اور اس کو پھر حذف کر دیجئے, یا رب یا الف گرا دیجئے تو اب کیا بن جائے گا, یا رب, الف گر گئی نا, یا ربا, الف لگا کے پھر الف گرا دیجئے, اب کیا بن جائے گا, یا ربا. والاستغناء عنها بالفتحة, اور رہنے دیجئے اس کا فتحہ, تو کیا بن جائے گا, جیسے یا رب. تو یہ پانچ صورتیں ہیں, ٹھیک ہے. یا رب کو پڑھنے کے پانچ طریقے ہیں, پانچوں میں کبھی کبھی پانچوں استعمال کر لیجئے, یہ ہر وقت یا ربی نہیں کہنا چاہیے, کبھی یا ربا, یا ربی, یا ربی, یا ربا. رب جو ہے نا, رب منادا ہے, اگر یا متکلم کی طرف ہوتا ہے تو پھر یہی حالت ہوگی, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, ورنہ اگر منادا کسی اور چیز کی طرف مضاف ہو رہا ہو تو وہاں منادا منصوب ہو جاتا ہے, جیسے یا رب العالمین. اب رب جو ہے یہ منادا ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ مضاف ہو رہا ہے العالمین کی طرف. یا رسول اللہ, اب رسول منادا ہے تو یہ مضاف ہو رہا ہے اللہ کی طرف, تو منصوب آ گیا. لیکن ربی کی جو شکل ہے نا, یا ربی, تو یہاں رب اگر منادا مضاف ہو رہا ہو یا متکلم کی طرف, تب یہ پانچ صورتیں بنتی ہیں. یا متکلم شرط ہے, کیونکہ یا متکلم کے علاوہ آپ کسی طرح بلائیں گے پھر تو وہاں کوئی نہیں پڑھ سکتی یا ربا العالمین, وہ نہیں کہہ سکتی. پانچویں شکل میں نہیں, طریقہ اس نے یہ بتایا کہ ربا, ربا بھی پڑھتے ہیں, یا ربا بھی پڑھتے ہیں, تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ قلب الیاء الفن, یا ربی کو آپ یا کو پہلے الف میں بدلیں, یا ربا بنائیے, پھر اس کے بعد وحذفها الف کو حذف کر دیجئے, یا ربا بن گیا, طریقہ یہی بنتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں بنتا. چلیے سوال نمبر دو, لو عدته لوجدتنی عنده. لو, لو کیا ہے, یہ کہتا ہے حرف امتناع, لی امتناع, یہ ایک ایسا حرف ہے جو کسی کو روکتا ہے, روکنے کے لیے, منع کرنے کے لیے آتا ہے اور منع کرتا ہے. حرف و امتناع حرف ہے منع کرنے کا, لی امتناع منع کرنے کے لیے. اس کا معنی کیجئے نا, مثلا اس کا معنی کیسے ملتا ہے, لو عدته لوجدتنی عندہ, اگر تو عیادت کرتا اس کی, لوجدتہ البتہ پا لیتا تم مجھے, عندہ اس کے پاس. تو یہ کیا مطلب, تو اس میں کون سا لو مانا دے رہا ہے, کس چیز سے یہ روک رہا ہے, لیکن یہاں پر لو ہے شرط کے لیے, لیکن لو جو ہے یہاں حرف امتناع کے معنی میں آپ لے نا, امتناع, کس چیز سے وہ روک رہا ہے, یہ حرف ہے روکنے کا. لو عدتہ, اگر تم عیادت کرتے اس کی, کیا مطلب, یعنی تم نے نہیں کی, ٹھیک ہے نا, اور نہیں کی یہ کس لیے آ رہا ہے, یعنی آئندہ نہ کرنا, لی امتناع, لو حرف امتناع لی امتناع, تم نے نہیں کی یہ نہ کرنا, مطلب یہ ہے. وتفیدو, اور یہ لو فائدہ دیتا ہے, ثلاثت امور, ان تین باتوں کا, تین چیزوں کا. پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لو اشرطیہ ہوتا ہے, شرط کے لیے آتا ہے, ٹھیک ہے نا, جیسے لو اجتہدت لنجحت, اگر تم محنت کرتے تو ضرور کامیاب ہوتے, کنڈیشن, یعنی مطلب یہ کہ تم نے محنت نہیں کی اس لیے فیل ہو گئے, تو شرطیہ ہوتا ہے, اگر تم محنت کرتے, یہ شرط ہے, تو کیا ہوتا, تم کامیاب ہو جاتے. پھر دوسرا ہے وکون الشرطی فی الزمن الماضی, لیکن لو اگر شرطیہ بھی ہوگا تو یہ شرط کس زمانے میں ہوگی, زمانہ ماضی میں. یہی مثال لو اجتہدت لنجحت، اگر تم محنت کرتے تو ضرور کامیاب ہوتے. اب یہ لو شرط آ رہی ہے کس پر؟ فعل ماضی پر. اجتہدت، اجتہدا فعل ماضی ہے نا، تو اسی سے اجتہدت ہے. پھر ول امتناع، تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ روکنے کے لیے آتا ہے. یہی مثال لیجئے لو اجتہدت لنجحت، اگر تم محنت کرتے تو ضرور کامیاب ہوتے. کیا مطلب؟ یعنی لم تجتہد، تم نے محنت نہیں کی تو لم تنجح، اس لیے تم کامیاب نہیں ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تینوں معنی اس میں آ گئے ہیں. لو کا لفظ جو ہے اس میں تین فائدے ہوتے ہیں اس کے استعمال میں، شرط، پھر شرط جو ہے یہ زمانہ ماضی کے ساتھ، پھر یہ کہ کسی چیز سے یہ انڈائریکٹلی روک رہا ہوتا ہے، یہ پھر نہ ہو. عربی زبان کی یہ تو خوبی ہے، بعض اوقات چھوٹے چھوٹے لفظ جو ہے نا بہت معنی ان کے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا جو ہے نا چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. تو اسی طرح عربی زبان کے بھی کوئی بھی لفظ ہو اس کا بہرحال اپنا ایک اثر ہے. تو یقترن جوابها المثبت باللام، یقترن ملتا ہے، مل جاتا ہے، یا جوابها اس کا جواب، المثبت جواب بھی وہ جو ہاں میں ہو، مثبت کا مطلب جو پازیٹو ہو، کس سے مل جاتا ہے؟ باللام، لام کے ساتھ. کما فی المثال السابقی، جیسا مثال سابق میں ہے، یعنی پہلی مثال میں یہ آ گیا ہے. مثلا ہم نے کہا نا لو اجتہدت، اگر تم ہمت کرتے محنت کرتے تو لا نجحت. اب یہ لا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ لام وہ ہے کہ اس کا جواب مل جاتا ہے، کون سا؟ پازیٹو جواب، کس کے ساتھ؟ لام کے ساتھ. تو یہ ہے لو کا جواب لنجحت کے لام ہے. ٹھیک ہے. ولا یقترن بها، اور نہیں ملتا ساتھ اس کے جوابها، اس کا جواب، المنفی، منفی سے، یعنی منفی اگر اس کا جواب ہو تو پھر یہ لام نہیں ملتا. لو جہاں شرطیہ آ جائے اور اس کا جواب منفی میں ہو تو پھر وہاں لام نہیں آئے گا. جیسے لو عرفت انک مریض ما سافرت، اگر تم معلوم کر لیتے کہ تم بیمار ہو تو تم نہ سفر کرتے. ٹھیک ہے نا. اب لو یہ کیا ہے؟ وہی جو وہی شرط کے معنی میں آیا ہے، اور دوسرا ہے کہ اس کا شرط زمانہ ماضی میں ہے، اور تیسری بات کی امتناع میں بھی ہے. ما سافر تو، لیکن لو کا جواب کیا ہے؟ ما سافر تو. تو یہ ما سافر تو کیا ہے؟ نفی میں جواب ہے. تو اس لیے جب اس کا جواب نفی میں آ جائے تو پھر وہاں لام نہیں لگتا. لو عرفت انک مریض ما سافر تو، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم بیمار ہو تو میں سفر نہ کرتا. ٹھیک ہے نا. تو ما جواب میں کس کے آیا ہے؟ لو کے، لیکن ما نفی کے معنی میں آیا ہے، تو اس لیے نفی کی وجہ سے لا اس پر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا، لام داخل نہیں ہوگا. پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ نفی نہ ہو بلکہ پازیٹو جواب ہو تو پھر اس کے جواب پر لام آئے گا. ٹھیک ہے نا. اور اگر منفی جواب ہو تو لام نہیں آئے گا. وَيَجُوزُ الْعَقْسُ، اور جائز ہے الٹا. عکس کیا مطلب؟ یعنی دونوں جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں کہ اگر جواب مثبت ہو تو وہ لام کے ساتھ نہیں آ سکے گا، اس کو عکس کر دینا، اور اگر جواب منفی ہو تو لام آ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں وَيَجُوزُ الْعَقْسُ، لیکن وہ قَلِيلٌ، مگر استعمال بہت تھوڑا ہے اس کا. کہتے ہیں کہ انظر الجملۃ الاخیرۃ من الحدیث، دیکھو آخری جملے کو حدیث میں. حدیث کا آخری جملہ کیا ہے؟ اما انک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی. اب یہاں لوجدت نہیں آیا. ٹھیک ہے نا، حالانکہ جواب پازیٹو میں ہے، منفی میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لا نہیں آیا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے. عربی زبان ہے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے، اصول یہی ہے جو میں نے بتایا ہے. وقت تأتی اور کبھی کبھی آتا ہے، بعدہ لو کے بعد، انا آتا ہے. ومعمولیہا اور انا کے جو دونوں معمول ہیں وہ بھی اس کے ساتھ آتے ہیں، جیسے لو ان فاطمت ابنت محمد سرقت لقطعت یدہا. اب لو کے بعد کیا آیا ہے؟ انا، یہ انا آ گیا. اب انا اپنے معمول کے ساتھ بھی ہے، فاطمہ، فاطمہ کو انا نے آ کے کیا کی ہے؟ نصب دے دی ہے. پھر فاطمہ کی صفت کیا ہے؟ ابنتا، تو اس کو بھی زبر دے دی. پھر یہ مضاف ہو رہا ہے، ابنتا مضاف ہو رہی کس کی طرف؟ محمد کی طرف، تو مضاف الیہ ہو گیا. لو ان فاطمت ابنت محمد سرقت ہے، سرقت، سرقت لکھا ہوا ہے کیا ہے؟ نہ، یہ تا کے اوپر جزم لگا دیں تو لقطعت، البتہ میں کاٹ دیتا، یدہا اس کا ہاتھ. ٹھیک ہے، اب دیکھیے لو کے جواب میں لقطعت آیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ لقطعت یہ معمول ہے جو ہم نے پڑھا ہے، اصول کہ جواب اگر مثبت ہو تو اس کے ساتھ لام آتا ہے، لیکن کبھی کبھی لو کے بعد انا بھی آ جاتا ہے، اور وہ اس کی مثال یہ ہے. کہتے ہیں الیک امثلۃ اخرى، تمہاری خدمت میں چند اور مثالیں بھی ہیں. الیک، آپ کی خدمت میں، امثلۃ، چند مثالیں ہیں، اخرى اور بھی. نمبر ون، لو ضربتنی لضربتک، کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر تم نے مجھے مارا تو میں بھی تمہیں ماروں گا. لو ضربتنی لضربتک. پھر نمبر ٹو، هذا الطعام فاسد لو اکلہ الناس لمرضوا. هذا الطعام، یہ کھانا، فاسد، خراب ہے. لو اکلہ الناس، اگر کھا لیا اس کو لوگوں نے، لمرضوا، تو البتہ وہ بیمار ہو جائیں گے. اب لو کے بعد جواب جو آیا ہے اس پر لا ہے، لمرضوا، ٹھیک ہے نا؟ لو کے جواب میں کیا آیا ہے؟ مرضوا، اس پہ لا آیا ہے. پھر نمبر تین، لو اجتہدت طوال العام ما ندمت الآن. اگر تم محنت کرتے سارا سال، طوال العام، سارا سال، ما ندمت الآن، تو نہ تم شرمسار ہوتے اب. تو یہاں کیا ہے؟ ما لگ گیا ہے، تو اس وجہ سے لا نہیں آیا، ٹھیک ہے نا؟ لو کے جواب میں ما ندمتا نفی آیا ہے، تو اس نفی پر لا نہیں آیا. نمبر چار، لو رأیت ذاک المنظر لبکیتا، اگر تم دیکھ لیتے اس منظر کو تو تم ضرور روتے، لبکیتا. اب لو کے جواب میں بکیتا آیا ہے اور اس پر لا لگ گیا ہے. سوال نمبر تین، اما علمت انہ استطعمک، اگر تم نے مجھے مارا تو میں تمہیں ماروں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ اس میں لو آیا ہے نا، شرطی آیا ہے، پھر ضربتا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، ضربتو کا بھی فعل ماضی ہے، ضربتو، ٹھیک ہے. پھر لو امتناع کے لیے آیا ہے، اگر تم نے مجھے مارا تو میں ماروں گا، اس کو سمجھ آ گئی نا، یعنی میں بہتر ہے نہ ماروں ورنہ مار کھاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ جو بندہ یہ کہہ دیتا نا، لو ضربتا نہیں لضربتو کا، تو نے مجھے مارا تو میں بھی ماروں گا، دوسرا کہتا بس اب رک جاؤ، ٹھیک ہے. تو لا جو ہے یہ کہاں آتا ہے؟ لام لو کے جواب میں جہاں پازیٹو جواب ہو، لیکن نفی ہو تو وہاں لا نہیں آتا. یہ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا، ریوائز کر لیں، شرح المفردات اور اضاحات نحویہ کو. چلیے شرح المفردات پڑھتے ہیں اسی حدیث کی، کہ مرض تو فلم تعودنی، صفحہ نمبر 31 پہ. تائما، یہ اس کے آگے بریکٹ میں زبر لگی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کا فعل مضارے آئے گا فتح کے ساتھ، کیا سے؟ یطعم، یطعم، عین کی فتح کے ساتھ. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اکالا. طعیمہ کا مطلب اس نے کھایا, اکالا کا مطلب اس نے کھایا, یعنی اطعم فلانا. تو اکالا کا پھر کیا مطلب ہوگا؟ کہ فلاں نے کھانا کھایا, فلاں نے طعام کھایا. یا قدم له الطعام فاکل, اس کے لیے کھانا پیش کیا, فاکل پھر اس نے اس کو کھایا. تو یہ سب طعیمہ کے معنی میں آ رہا ہے. پھر ایک لفظ ہے استطعم, باب استفعال ہے. استطعم فلانا کیا مطلب؟ طلب منه ان يطعمه, ہاں اس نے اس سے کھانا مانگا کہ وہ اس کو کھلائے. ان يطعمه کہ وہ اس کو کھلائے, ٹھیک ہے. تو طعمہ کا مطلب اس نے کھایا. تو یہ اکلا کے معنی میں بھی آتا ہے اور اطعمہ کے معنی میں بھی آتا ہے. طعمہ کا مطلب اس نے کھایا, اطعمہ کا مطلب اس نے کھلایا. یعنی دوسرا اس نے آگے لکھا نا, اقدم له الطعام, اس نے کھانا پیش کیا اس کو, فاکل پھر اس نے کھایا. تو اطعمہ کے دو مطلب ہو گئے, کھلانا بھی اور کھانا بھی. پھر سقا فلانا, سقا سقا یسقی فلان, یہ آگے بریکٹ میں جو زیر لگی ہے نا, تو اس کا مطلب ہے یسقی, اس کا فعل مضارع کیا گا؟ یسقی. فیسقی ربہ خمرا, قرآن مجید ہے نا سورہ یوسف میں, فیسقی ربہ خمرا. تو اعطاہ ماء لیشرب, تو سقا کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس نے اس کو پانی دیا, لیشرب تاکہ وہ پی لے. تو لیشرب بے کے اوپر زبر کیوں آئی ہے؟ یشرب ہونا چاہیے یا یشربو ہونا چاہیے, لیکن لیشرب کیوں آیا ہے؟ تاکہ وہ پی لے, مانا تو یہی ہے, ٹھیک ہے. بے کے اوپر زبر کیوں ہے؟ نسبی حالت ہے, کیوں آئی ہے؟ تو حرف جر کوئی زبر دیتا ہے بھائی, لی کے بعد ان گرا ہوا ہے, لی این یشربا, ان محذوف ہے یہاں, ان ناسبہ محذوف ہے. دیکھیں پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں, بہت سی مثالیں پڑھی ہیں لی ان کی, یاد ہے؟ ان ناسبہ جو ہوتا ہے زبر دیتا ہے نا, تاکہ جو مانا کر رہے ہیں نا ہم, تاکہ یعنی حتی کہ, حتی کہ کا مطلب ہوتا ہے یہاں ان گرا ہوا ہے. نہیں نہیں نہیں, یہ لام جب آئے گا نا تو اس کے بعد, لام کے بعد اگر مضارے آئے تو وہاں لام اگر تاکہ کا معنی دے رہا ہے تو پھر یہاں ان گرا ہوگا. اس طرح فے کا بھی پڑھا تھا ہم نے, فے کے بعد بھی ان گرا ہوتا ہے, واؤ کے بعد بھی ان گرا ہوتا ہے. کوئی یاد نہیں, کوئی قرآن مجید کوئی مثالیں نہیں ہے؟ لی یکون آتا ہے قرآن مجید میں, ہاں لی یکون الرسول شہیدا علیکم, لی یکون, لی کے بعد ان گرا ہوا ہے, لی ان یکون رسول شہیدا. تو نا یکون تھا نا اصل میں, یکون, تو لام کے بعد ان گرا ہوا ہے, تو ان نے آ کے, یہ ان ناسبہ ہے, تو ان نے آ کے یکون کو زبر دی ہے. لی ان یکون فیقول ربی لولا اخرتنی, ان تقول نفس یا حسرتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ان ظاہر ہو یا گرا ہوا ہو تو یہ فعل مضارع پہ آتا ہے اور وہاں اس کو کیا کرتا ہے؟ زبر دیتا ہے, نصب دیتا ہے. جی لی اللہ یعلم اہل الکتاب, تو اللہ یہ اصل میں لا یعلم ہے, لا یعلم, تو لی ان یہاں گر گیا ہے, لی اللہ یعلم. چلیے آگے, ہاں استسقا فلانا, تو استسقا کا کیا مطلب ہوا؟ طلب منہ ماء لیشربا, ہاں اس نے اس سے پانی مانگا تاکہ وہ پیے. تو باب استسقا یہ کون سا باب ہے؟ استفعال. تو اس کی کیا خصوصیت ہے؟ طلب کرنے کی اس میں خصوصیت. تو یہ کیا ہے؟ استسقا فلانا, فلان اور فلانا کا جو لفظ ہے یہ کیا ہے؟ کنایتن, یہ کنایا ہے. کنایا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ صاف وہ لفظ نہ بولیں, مراد کچھ اور لے لیں, وہی ہو لفظ کچھ اور بولیں مراد وہی ہو, اس کا نام نہ لیں بلکہ کچھ اور نام لے کے کنایتن کوئی اور مراد لے لیں. تو کنایتن عن اسماء الذکر والانثى من الآدمیین, یہ کنایہ ہے، نام ہے کس کے؟ فلان آدمی کے، اور انثا اور عورت کے، فلانہ انسانوں میں سے. یہ انسانوں میں فلان اور فلانہ استعمال ہوتا ہے مرد اور عورت کے لیے. تقولو مثلا تم کہتے ہو، ماذا قال لك فلان، کیا کہا تھا تمہیں فلان ہے، ارأیت فلانا، کیا تم نے فلان کو دیکھا ہے، اسألت فلانة، کیا تم نے فلان خاتون سے پوچھا ہے. یوں یہ لفظ. تو یہ فلان اور فلانت، لیکن الفلان اور الفلانت الف لام کے ساتھ یہ لفظ اگر استعمال ہو تو یہ کنایت عن غیر الآدمیین، پھر انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ کسی اور کے لیے، انسانوں کے علاوہ کسی اور کے لیے الفلان اور الفلانہ استعمال ہوتا ہے. مثلا تقول تم کہتے ہو، رکبت الفلانہ، میں فلان پہ سوار ہوا. تو یہاں الفلان ہے، یہ نہیں کہہ سکتے رکبت فلانا بغیر الف لام کے. اگر بغیر الف لام کے کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی انسان پہ سوار ہوا، لیکن الفلان جب کہا ہے تو اس سے مراد یہ کیا ہے، یہ کنایہ ہے کس سے، عن الجمل والناقتی، اونٹ اور اونٹنی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. پھر رکبت الفلانا وحلبت الفلانتا، کہ میں نے اونٹنی کا دودھ دوہا، حلبت الفلانتا، ٹھیک ہے. الفلانا اور الفلان سے مراد انسانوں کے علاوہ جو دوسری مخلوق ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن فلان اور فلان بغیر الف لام کے یہ مرد اور عورت انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے. پھر اس طرح حدیث میں لفظ ہے، لوجدت ذلک عندی، ای لوجدت ثواب ذلک عندی، ٹھیک ہے، لوجدت ذلک عندی، تم پاتے اس کو میرے پاس، یعنی کس کو، اس چیز کو، وہ تو ختم ہو گئی، اس کا ثواب، یہ مطلب ہے لوجدت ثواب ذلک عندی، تو لوجدتنی عندہ، تم پاتے مجھے اس کے پاس، تم پاتے مجھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اگر یہ دیتے، تم اس کو جا کے ملتے تو یا اس کو کھلاتے تو تم مجھے اس کے پاس پاتے. تو مجھے اس کے پاس پاتے کا کیا مطلب، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں، ای بی علمی، یعنی میرے علم کو تم وہاں پاتے، تمہیں محسوس ہوتا کہ واقعی میرے اس عمل کا علم اللہ تعالیٰ کو ہو گیا. پھر ازاحت نحوی آ گئے، یا ربی کہتی نا آپ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے، یا رب، تو یہ یا ربی کا جو لفظ ہے یہ کہا جا سکتا ہے، یجوز فی المنادا، منادا میں یہ جائز ہے کہنا. منادا کس کو کہتے ہیں، جس کو پکارا جائے. تو منادا مضاف، یعنی یہ لفظ یا کا استعمال ہو سکتا ہے کس میں، منادا میں، لیکن منادا وہ جو مضاف ہو، کس کی طرف، الا یا المتکلمی، یا متکلم کی طرف. اب دیکھیے ربی، یہ اصل میں کیا ہے، ربی، تو رب کا جو لفظ ہے یہ منادا ہے. اب یہ منادا مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف، ای کی طرف، ای کی طرف، اور ای کیا ہے، یا متکلم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یا ربی کا جو لفظ ہے یہ جائز ہے اس طرح کہنا، کس میں، منادا میں، مضاف ہو، وہ منادا مضاف ہو، اور کس طرف ہو، یا متکلم کی طرف. اگر منادا یا متکلم کی طرف مضاف ہو رہا ہو تو پھر اس کی پانچ شکلیں جائز ہیں، پانچ صورتیں جائز ہیں. تو پہلی کون سی ہے، حذف یا المتکلمی، پہلی ہے کہ یا متکلم کو حذف کر دیجئے، یا ربی یہ لفظ ہے نا، تو یا کو آپ گرا دیجئے. والاستغناء بالکسری، اور کسر پر، یعنی کسرہ جو ہے نا ربی کا، با کے نیچے جو زیر ہے اس پر ہی اکتفا کیجئے، جیسے یا ربی وقال نوح الربی، ٹھیک ہے نا، ربی کا مطلب کیا، یا ربی یہ لفظ ہیں، تو لیکن وہ ربی کہہ دیا، ربی انی ظلمت نفسی. وہذا هو الاکثر، اور یہی ہے جو کہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، یعنی منادا مضاف جب یا متکلم کی طرف ہو تو یا کو حذف کر دیا جاتا ہے تو اس کا جو کسر ہے وہ باقی رہنے دیا جاتا ہے، زیادہ تر اسی طرح استعمال ہو رہا ہے، یہ پہلی شکل یہی ہے زیادہ استعمال میں. پھر دوسرا ہے اثبات الیاء ساکنتن، یا کو رکھتے ہیں گراتے نہیں ہیں، اثبات کا مطلب ثابت رکھتے ہیں یا کو، لیکن کس صورت میں؟ ساکنتن، کہ وہ سکون میں ہوئے گی. یا ربی یوں کہہ دیں گے، یا ساکنہ نا، یہاں یا ربی یوں نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا، یا ربی. یہ بھی جائز ہے، یہ بھی ایک شکل ہے، لیکن یہ پہلی سے ذرا کم استعمال میں آتی ہے. وہذا دون الاولی فی الکسرتی، وہذا دون الاولی، اور یہ شکل یہ صورت دون الاولی پہلے سے کم ہے، فی الکسرتی کسرت میں، یعنی پہلے سے کم استعمال ہوتی ہے، یہ پہلا زیادہ ہوتا ہے یہ کم ہوتی ہے. پھر تیسری صورت ہے اثبات الیاء متحرکتم بالفتح، کہ یا کو رہنے دیجئے لیکن اس کو متحرک رکھیے بالفتح، فتح کے ساتھ، یعنی اس پر فتح کی حرکت ہو. وہ کیسے بنے گی؟ یا ربی، ایسے بن جائے گی یا ربی، اس میں یا ربی کوئی مثال ایسی نہیں ہے جو قرآن مجید میں ملتی ہو، لیکن عربی زبان میں یوں ہوتا ہے کہ یا کو آپ گرائے نہ رہنے دیں، ربی کی یا کو رہنے دیں، لیکن اس یا کو حرکت دے دیں زبر کی، تو یہ کیا بن جائے گا؟ یا ربی، یا یوں بن جائے گا. پھر چوتھی شکل کیا ہے؟ قلب الیاء الفن، یا کو الف میں بدل دیجئے. قلب کا مطلب بدل دیجئے، الیاء یا کو الف میں، جیسے مثلا کیا کہیں گے پھر؟ یا ربا، یا ربا. ایسے ایک بدو تھا، وہ حرم شریف میں آیا، جنگل سے صحرا میں رہتا تھا. بدو جو ہوتے ہیں ان کی گزر بسر تو اسی پہ ہوتی ہے نا، جہاں جوہڑ ہو پانی کا وہاں اللہ کے خیمے لگا دیتے ہیں اور رہتے ہیں وہاں کچھ دن. تو اب خیمے کہاں لگائیں، پانی تھا ہی نہیں. تو آیا خانہ کعبہ میں، طواف کے دوران کہتا ہے ربن، یہ لفظ جو ہے نا ربن، کہتا ہے ربن لعبادن ما لنا و ما لکا قد کنت تسقینا فما بدا لکا انزل علینا الغیث لا ابا لکا. کہتا ہے او رب، جو بندوں کا ہے تمہیں کیا ہو گیا، دیکھ نہیں رہے تم ہمارا حال کیا ہو گیا؟ تو ہمیں پانی پلاتا تھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ ما بدا لکا، تمہیں کیا پتا چلا ہے ہمارے بارے میں کہ تم ہمیں پانی اب نہیں پلا رہا؟ پھر کہتا ہے انزل علینا الغیث لا ابا لکا، او اللہ، او رب، ہم پر پانی برسا تیرا باپ نہ ہو. اس نے عقیدہ بھی ظاہر کر دیا. لا ابا لکا ایک قسم کی نا ایک لفظ ہے، یعنی جو کسی کو کہتے ہیں نا، بڑے چھوٹے کو جب کہتے ہیں، جیسے تیری ماں نہ رہے، تیرا باپ نہ رہے، اس طرح کے لفظ کہتے ہیں نا، تو اس طرح عربی میں یہ لفظ ہیں، لا ابا لکا، تیرا باپ نہ ہو. واقعی اللہ کا کوئی باپ تو نہیں ہے. تو اس نے اس طرح یہ اپنے آپ کو دعا بھی کی اور یہ لفظ بھی کہہ دیے. سننے والوں نے سنے، انہیں ایک لحاظ سے غصہ بھی آیا، بڑا اچھا بھی لگا کہ بھائی اس نے عقیدہ اپنا ظاہر کر دیا کہ واقعی میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتا، پانی مانگنا تو میں اسی سے مانگتا ہوں. تو وہاں اس نے یہ کہا ربن، تو یہ ربن وہی شکل ہے، یا ربا یوں بھی کہہ سکتے ہیں. وقد تلحقها ہا اس سکتی، وہ کبھی کبھی اس کے آخر میں ہا آ جاتی ہے لیکن سکوت والی. وہ کیا کیا بن جائے گا؟ ہاں یا ربا، یا ربا یوں بھی کہہ سکتے ہیں. اور پانچویں شکل یہ بنے گی قلب الیاء الفن، یا کو الف میں بدل دیجئے. وحذفها اور اس کو حذف کر دیجئے. والاستغناء عنها بالفتحة، اور فتحہ پر جو اس پہ ہو اسی پر اکتفا کیجئے. کیا؟ یا رب یوں بھی کہہ سکتی ہیں، یعنی ربی کے جو یا ہے اس کو الف میں بدل دیں اور پھر الف کو حذف کر دیں، پھر کیا بنے گا؟ یا ربی کو کیا بنایا؟ یا کو الف میں بدل دیا، کیا بنا؟ یا ربا. اب با کی الف کو گرا دیجئے، یا ربا، اسی با پہ اکتفا کیجئے، با کی زبر پہ. تو یا ربا یہ پانچویں شکل ہے. تو اس طرح بہرحال انہوں نے یہ بات اس لیے لکھی ہے کہ عربی زبان میں لٹریچر انسان پڑھتا ہے عربی زبان کا تو اس میں اس قسم کے لفظ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں, تو ریڈر قاری جو ہے وہ گھبرا نہ جائے کہ بھئی یا ربی ہونا چاہیے تھا, یہ یا رباہ کہیں لکھا ہے, یا ربا لکھا ہوا ہے کہیں, یا ربن لکھا ہوا ہے, یہ کیا ہے. تو یہ پانچ صورتیں جو ہیں عربی عام لٹریچر میں ملتی ہیں اس لیے انہوں نے یہ لکھ دی ہیں. پھر دوسرا سوال ہے لو عدتہ لوجدتنی عندہ, اگر تم اس کی عیادت کرتے تو تم مجھے ضرور اس کے پاس پاتے. تو یہ لو جو لفظ ہے یہ کیا ہے, لو کون سا حرف ہے, حرف امتناع ہے, لیکن امتناع کس کے لیے, لی امتناع, یہ حرف ہے امتناع کا, روکنے کے لیے ہوتا ہے, لیکن یہ پھر روکنے کے لیے بھی آتا ہے. لو کا مطلب منع کرنے کا ہوتا ہے, روکنے کا ہوتا ہے, اور دوسروں کو بھی روکتا ہے. یہ حرف امتناع لی امتناع وتفید ثلاثۃ امور, اور یہ تین ثلاثۃ امور, اور یہ تین فائدے دیتا ہے. پہلا فائدہ اس کا کیا ہوتا ہے, لو شرطیہ ہوتا ہے, اور دوسرا یہ کہ کون الشرط فی الزمن الماضی, یہ شرط جب آئے گی تو لو کے بعد فی کہاں کیا آئے گا, فعل ماضی آئے گا, اور تیسرا یہ ہوگا کہ یہ امتناع کرے گا یعنی روک دے گا. لو جو ہی آئے گا تو اس چیز کو آگے روک دے گا, یعنی روکنے کے معنی میں آ جائے گا. مثال پڑھتے ہیں نا, پھر تینوں چیزیں دیکھتے ہیں. مثلا تقولو, کہتا ہے کہ مثلا تم کہو لو اجتہدت لنجحت, لو اگر اجتہدت تم نے محنت کی, لنجحت تو تم ضرور کامیاب ہوتے. تو اب دیکھیے پہلی بات, لو یہاں کیا ہے, حرف شرط ہے. اگر تم, لو اجتہدت ماضی کا معنی کیجئے, اگر تم محنت کرتے, لنجحت تو ضرور تم کامیاب ہوتے. تو لو کس پہ آیا ہے, پہلے کیا ہے, حرف شرط ہے, اگر تم یہ کرتے تو یہ ہوتا, تو یہ حرف شرط ہوا نا, تو یہ حرف شرط ہے. پھر کس پہ آیا ہے, کون الشرط فی الزمن الماضی, زمانہ ماضی پہ یہ آتا ہے. اجتہد تک کون سا صیغہ ہے, فعل ماضی, باب افتعال ہوا, فعل ماضی ہوا, مخاطب کا صیغہ ہے نا. لو اجتہدت, اگر تم نے محنت کی ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو لو کس پہ آیا, فعل ماضی پہ, تو حرف شرط بھی آ گیا, فعل ماضی بھی آ گیا. اب تیسری چیز, الامتناع, تیسری چیز کیا ہے کہ اس میں امتناع کا معنی بھی آ گیا. وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ لو اجتہدت لنجحت, اگر تم محنت کرتے تو ضرور کامیاب ہوتے. اب اس کا دیکھیے امتناعی معنی کیا آ رہا ہے, ای لم تجتہد فلم تنجح, یعنی تم نے محنت نہیں کی اس لیے کامیاب نہیں ہوئے, ٹھیک ہے نا. تو یہ لو میں تین معنی آتے ہیں, ایک لو, لو کا جو لفظ ہے وہ تین معنی دے گا. لو کا اس میں شرط ہوگی, وہ فعل ماضی پر آئے گا, اور دوسرا اس میں امتناعی معنی بھی آ جائے گا. جہاں شرطیہ ہوگا, جہاں شرطیہ ہوا تو دیکھیں نا, آپ نے خود رزلٹ بھی تو نکالنا ہے نا. مطلب جب ہم یہ کہتے ہیں نا بھائی اگر تم نے محنت کی ہوتی تو تم کامیاب ہوتے, رزلٹ اب کیا نکلے گا, یعنی تم نے محنت نہیں کی کامیاب نہیں ہوئے. پیغام تو یہ دینا چاہ رہے ہیں نا, تو یہ امتناعی معنی آ گیا. چلیے یقترین جوابہا, اس کا جواب جا ملتا ہے المثبت باللامی, لام ثابت شدہ کے ساتھ. یعنی کیا مطلب, لو کا جواب جب آئے گا تو وہاں لام لکھا ہوگا, ثابت ہوگا, ان ریٹن ہوگا. کما فی المثال السابقی, جیسے مثال پہلی میں آ گیا ہے, لو اجتہدت لنجحت. اب لنجحت پہ لام جو ہے یہ کیا ہے, یہ جواب ہے کس کا, لو کا. تو یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جواب اس کا یقترین جوابہا, مل جائے گا جواب اس کا المثبت باللامی, لام ثابت شدہ کے ساتھ. تو یہاں لنجحت, لام یہاں کیا ہے, ثابت شدہ ہے, لکھا ہوا ہے, اور یہی اس کا لو کا جواب ہے. لو کا ہم نے پڑھا ہے اوپر کہ حرف شرط جو ہے نا, اس کا ایک شرط ہوتی ہے, جو بھی شرط لگتی ہے تو اس کا جواب بھی ساتھ ہوتا ہے. اگر تم آئے تو میں آؤں گا, اگر تم نے مارا تو میں ماروں گا, ہوتا ہے نا یوں. تو یہ تو جو ہے نا, تو یہ اس کا جواب ہے اگر کا. اگر تم نے نہیں مارا تو میں نہیں ہوں، اگر تم گئے تو میں نہیں آؤں گا. ہاں پھر بھی لام آئے گا، جواب میں لام آئے گا، لو کے جواب میں لام ہی آئے گا. قرآن مجید میں کوئی مثال نہیں ہے. اسی طرح لو شئت لأهلکتهم وإیای ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا، لو شئت لأهلکتهم وإیای لقضی الامر. اب لا کیا ہے؟ یہ جواب ہے، ٹھیک ہے نا. تو مثالیں بہت سی ہیں. آگے دیکھیے، ولا یقترن بها جوابها، اور نہیں ملتا ساتھ اس کے، نہیں ملتا ساتھ اس کے اس کا جواب، المنفی، منفی میں. یعنی لو کے جواب میں اگر منفی ہو تو پھر لا نہیں آئے، لا نہیں ملے گا وہاں. لو کا جواب اگر ہاں میں ہو تو پھر لا ہوگا، مثبت کا مطلب ہاں میں ہو، اور اگر لو کا جواب نہ میں ہو، نفی میں ہو، تو پھر وہاں لام نہیں آئے گا. امتناع کا معنی تو مل جاتا ہے نا. اب دیکھیں نا، لو عرفت انک مریض ما سافرت، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم بیمار ہو تو میں سفر پر نہ جاتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ یہ پہلے تو دیکھیے نا، تینوں چیزیں اس میں ملتی ہیں. لو آ گیا ہے حرف شرط، عرفت ماضی پہ، اب امتناع کا کیا معنی ہوگا؟ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم بیمار ہو تو میں سفر پہ نہ جاتا. دوسرا کیا مطلب ہوا؟ کہ مجھے معلوم نہیں تھا اس لیے میں گیا، یہی مطلب نکلے گا نا. تو یہ امتناع کا مطلب ہو گیا، یعنی مجھے معلوم نہیں تھا اس لیے میں سفر پہ گیا، لیکن اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی نہ جاتا. تو یہ معنی یوں نکلے گا. وَيَجُوزُ الْعَقْسُ، اور جائز ہے عکس بھی، یعنی اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے. وَهُوَ قَلِيلٌ، جبکہ وہ قلیل ہوتا ہے، یعنی تھوڑا ہوتا ہے، اس کی زیادہ مثالیں نہیں ہیں، کم استعمال میں آتی ہیں یہ چیزیں. وہ کس طرح؟ عکس کیا مطلب ہے اس سے؟ ہاں الٹ کیا، کس چیز کا الٹا؟ کہ لو عرفت انک مریض ما سافرت، جواب نفی میں آتا ہے اور لام کے بغیر بھی آتا ہے، لام کے بغیر آئے گا، ٹھیک ہے نا. تو یجوز العکس، اور کبھی کبھی عکس بھی جائز ہے، یعنی کیا مطلب؟ لا آ جائے گا وہاں. لو عرفت انک مریض لما سافرت، یعنی یوں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں وہ قلیل، اس کا استعمال بہت تھوڑا ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں، آپ دیکھیں، انظر الجملۃ الاخیرۃ من الحدیث، حدیث کا آخری جو جملہ ہے وہ دیکھیے، اس میں یہی کچھ ہے. اما انک لو سقیتہ وجدت ذلک عندی، اگر تم اس کو پانی پلاتے تو تم پاتے اس کو میرے پاس. تو یہاں لام نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، یہاں لام نہیں آیا. تو یجوز بالعکس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ یعنی لو کے جواب میں کبھی کبھی لام نہیں بھی آتا، یعنی یہ مطلب ہے. کیونکہ پہلے اس نے کہا لو کے جواب میں اگر مثبت ہو تو پھر لام آئے گا، اور کبھی کبھی ویجوز العکس، عکس بھی ہو سکتا ہے. اور عکس کا کیا مطلب؟ یعنی لام نہیں ہو سکتا. اور اس کی مثالوں نے کہا ہے کہ آپ دیکھیں حدیث کا آخری جملہ جو ہے اس میں لام کا استعمال نہیں ہوا. چلیے، وقد تأتي بعده ان ومعمولیها، اور کبھی کبھی اس کے بعد، یعنی لو کے بعد، ان بھی آتا ہے. لو کے بعد ان کا استعمال بھی ہوتا ہے، اور ان اپنے پورے معمول کے ساتھ آتا ہے، یعنی ان اپنے پورا عمل وہاں کر رہا ہوتا ہے. اور ان کیا عمل کرتا ہے؟ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے. مثلاً کہتے ہیں، دیکھیے مثال کے طور پر، لو ان فاطمہ ابنت محمد سرقت لقطعت یدہا. اب لو کے بعد کیا ہے؟ انا آیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو انا اب اپنا عمل کر رہا ہے، انا نے فاطمہ کو کیا کیا ہے؟ نصب دیا. تو کبھی کبھی کہتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے. اب کہتے ہیں آپ کے پاس الیک امثلۃ اخرى، الیک یعنی تمہاری خدمت میں پیش ہیں امثلۃ اخرى، چند اور مثالیں. مثلاً پہلی، لو ضربتنی لضربتک، جی لو کیا ہے اس میں؟ حرف شرط ہے، کس پر آیا ہے؟ فعل ماضی پہ آیا ہے. اس کے جواب میں کیا ہے؟ لا لا آیا ہے تو یہ ہے وہ. پھر ھذا الطعام فاسد لو اکلہ الناس لمرضوا, یہ کھانا خراب ہے اگر لوگوں نے اس کو کھا لیا تو بیمار پڑ جائیں گے. ہاں لو اکلا, لو کیا ہے؟ حرف شرط ہے. اکلا کیا ہے؟ فعل ماضی, تو لو فعل ماضی پہ آ گیا. ٹھیک ہے, اب لمرضوا, لا کیا ہے؟ یہ جواب شرط ہے, یہ شرط کا جواب ہے لمرضوا. ٹھیک ہے, اور وہ بھی کس پہ آیا ہے؟ فعل ماضی پہ آیا ہے. تو امتناعی کیا معنی ہوا؟ ہاں لو اکل, اگر کھا لیا اس کو لوگوں نے تو بیمار پڑ جائیں گے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی نہ کھائیں تو ٹھیک رہیں گے, یہی معنی ہوگا نا, یا کچھ اور ہوگا؟ یہی ہوگا. چلیے نہیں نکالنا پڑے گا, یہ معنی امتناعی ہمیں نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ دیکھیں نا, لوگ یہ سوچتے ہیں نا, لوگ کبھی کبھی اس طرح کے سوال جواب میں اس طرح کے نتائج نکال لیتے ہیں, تو یہ خود نتیجہ نکالنا پڑتا ہے. مفہوم مخالف اس کو کہتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی فقہی زبان میں اس کو کہتے ہیں مفہوم مخالف, یعنی جو بات کہی جا رہی ہے اس کا الٹ معنی کیا ہو سکتا ہے, تو وہ الٹ معنی ضرور نکالنا چاہیے. ہاں وہ تو جو ہے سمجھ لیں, وہ جو معنی ہے وہ تو وہی ہم دیں گے, لیکن اس کا مفہوم مخالف بھی نکال لیں کہ اس کا الٹ مفہوم کیا ہوتا ہے. چلیے نمبر تین, لو اجتہدت طوال العام ما ندمت الآن. اچھا لو اجتہدت, دیکھ رہی ہے نا واو کے نیچے زیر ہے, یہ کیوں ہے؟ الساکن اذا حرک حرک بالکسر, ساکن جب حرکت دیا جائے تو اس کو حرکت کس کی دی جائے گی؟ زیر کی. اب یہ لو ہے, لو لو واو ساکن ہے, آگے اجتہد کا جیم بھی ساکن ہے. اب دونوں کو آپس میں ملانا ہے, تو ملانے کے لیے کیا کریں؟ واو کو زبر دے دیں, وہ اگر دیں تو معنی کچھ اور ہو جاتا ہے. لو اجتہد, وہ معنی کچھ اور ہو جائے گا. لو اجتہد بھی نہیں کہہ سکتے, تو واو کو زیر ہی دیں گے. لو اجتہد, اگر تم محنت کرتے سارا سال, طوال العام, عام کہتے ہیں سال کو, سارا سال, ما ندمت الآن, نہ شرمندہ ہوتے تم اب. ٹھیک ہے, اب جواب کیا ہے؟ ما ندمت الآن. لو کا جواب کیا ہے؟ ما ندمت الآن. تو لو حرف شرط, اجتہدت فعل ماضی, اس کا جواب کیا ہے؟ ما ندمت الآن, یعنی حرف شرط کا جواب ما ندمت الآن آ گیا. تو اس کا امتناعی معنی کیا ہوا؟ وہ تو وہی بات کہی ہے, اب اس کا الٹا معنی کیا؟ نہیں نہیں, لفظ دیکھیں, لو اجتہدت طوال العام, اگر سارا سال تم محنت کرتے تو اب شرمندہ نہ ہوتے. ہاں سارا سال کھیلتے رہے, اب شرمندہ ہو. چلیے نمبر چار, لو رأیت ذاک المنظر لبکیت, اگر تم دیکھتے, لو رأیت تم دیکھتے, ذاک المنظر اس منظر کو, لبکیتا البتہ تم روتے. تو یہاں لو حرف شرط, لبکیتا اس کا جواب, اور لو کس پہ آیا ہے؟ رأیتا پہ. رأیتا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے,